na sita kipa. Ah, Bara MC Ganja. Oh, nimeacha kweli tena nimeacha kunywa pombe nimeacha kuvuta ganja nimeacha wazazi hawapendi nimeacha wazazi hawataki nimeacha naogopa fanya kweli nimeacha yatanikuta kama nikinywa mkiwasha wazazi hawapendi nimeacha wazazi hawataki nimeacha naogopa fanya kweli nimeacha yatanikuta kama nikinywa mkiwasha maja wazazi hawapendi sana nikivuta ganja ganja kweli tena naacha sitakivuta shisha wamenikanya wazazi nikivuta ntaralika oh ganja wazee wa Jangwa Music alaipinga kisimela asikia hii. Wazazi walinisii sana kuhusu pombe lakini sisikii. Maisha hayo ndo maisha, maisha ya pombe lakini sisikii. Ndugu jamaa walinisii sana kuhusu mibange lakini sisikii. Utakamatwa utapotea usijihusishe na ganja lakini sisikii. Kumbe nikilewa nazingua mwishoni nikagombana na ndugu zangu. Nuru taswira ikanipotea nikawa mlevi mbwa pombe zote mwilini mwangu. Kumbe nikilewa nazingua mwishoni nikagombana na ndugu zangu. Nuru taswira ikanipotea nikawa mlevi mbwa pombe zote mwilini mwangu. Maisha yangu yakawa tafalani nikilewa nangusha mpaka mitaloni. Yani nikiadisiwa hata pombe sitamani. Nilichanganya pombe na mibangi hadharani. Nilidharaulika heshima ikapotea jani kote hakuna senijua. Nikilewa natukana ubabe na waletea pombe zikizidi popote minajilalia. Wazazi wakanangaikia kwa waganga kama naweza pata msaada. Mashena maustazi wote wakaitwa labda ntaache kisomwa dua ikafanywa ibada. Lakini wapi ndo kwanza nkazidisha vismati. Nikirudi nimelewa bila shati. Nikagombana na zazi bila wasiwasi. Lakini mwenyewe nimeacha kweli tena nimeacha. Wazazi hawapendi nimeacha wazazi hawataki nimeacha. Naomba fanya kweli nimeacha yatanikuta kama nikinywa mkiwasha. Wazazi hawapendi nimeacha wazazi hawataki nimeacha. Naomba fanya kweli nimeacha yatanikuta kama nikinywa mkiwasha maja. Wazazi hawapendi sana nikivuta ganja ganja kweli tena naacha sitakivuta shisha wamenikanya wazazi nikivuta ntaralika oh ganja. Bara MC sina sita kipaje sauti ya kitaa. Nikiwa vinanda klasiki. Nikiwa na producer Fadhili chunchu chumchang chang. Chokari wewe. Timu ile ile. Nakubali wanangu eshi na sita kipaji. Weti buduma. Nakubali sana sungura mjanja. Chalambe miti mirefu. Bagala maji matiti. Abichi maus, weru karukenge, Watoto wa badiantasi mtani utaomboi. Weki maro, akili mzozo, ashokari wawa. Anakubali sana dereva mkoa. Wesha kondasi, watoto wa Mbagala, Temeke, Kinondoni mpaka Ilala.